Ён ніколі не бачыў усмешкі на прыгожым твары сваёй мачыхі Святохны, дачкі князя Баляслава Паморскага. Яна, вядома, усміхалася свайму мужу, бацьку Вячкі, князю Барысу Давідовичу, усміхалася полацкім баярам і купцам, якім хацела спадабацца. Усміхалася, хоць і вельмі рэдка, сваім слугам і служанкам. А вось Вячку яго старэйшага брата Васільку яна проста не заўважала. Яны былі лее горш, чым тыя сабачкі, якіх дужа шмат гаўкала ў княжацкім цераме ў Бельчыцах. Яна чамусьці вельмі любіла сабак. Завязывала ім ружовыя блакітныя бандзькі на шыях і хвосціках, сама варыла для іх адмысловыя стравы. Лацінянкі яна прыняла праваслаўную веру, каб супакоіць мужоў вечнікаў, але ў душы смяялася над сваім новым богам, шануючы толькі аднаго бога, рымскага. Вячка, якому было гадоў 7, хацеў аднойчы прылашчыцца да яе. Але яна строга зірнула чорнымі людзістымі вачамі, суха спыталася: «Што табе трэба, ваўчаня?» Гэтым холодным раўнадушным пытаннем яна нібы убрала, адсунула яго са сваёй дарогі, як непатрэбную рэч. Калі полацкае вечча ударыла ў вялікае біла, калі чорны пасадскі люд уварваўся ў княжацкія пакоі, яна моўчкі сустрэла смерць, толькі адно крыкнула адчайна страсна: «Сына, сына майго Уладзіміра, пашкадуйце!» Але і сына забілі разам з ёю і шпурнулі яго маленькі трупік ёй на грудзі. Вячка, начапіўшы на пояс меч, накінуўшы на плечы барвовае карзно, выйшаў за пачывальні. Пры яго з'яўленні малады рында целахоўнік Нядзіл, які нёс варту ля дзвярэй пачывальнім, стукнуў аб падлогу дрэўкам кап'я, выдыхнуў прывітанне, баявы кліч палачан: «Рубон!» «Рубон!» – ціха адказаў Вячка. «Што чутно, Нядзіл?» «Усё добра, княжа!» – аблізнуў пунцовы, як у дзяўчыны, вусны Нядзіл. «У падзямельні церама, у каменным мяшку, сядзяць два рыжскія лазутчыкі, іх завёў туды Ладгал Сцегіс». «З Рыгі?» – перапытаў Вячка. «Чаго ішлі да нас?» «Невядома, княжа. Старшы вой Халадок будзе весці допыт агнём і жалезам». «Што ж, хай пакаштуюць агню, тэўтоны», – пасля некаторага роздуму сказаў Вячка. «Самі звялі вяроўку свайго жыцця. Там адзін нашай веры, мураль Браціла з кукей носа». «Браціла?» – здзівіўся Вячка. «Трапіў нарэшце пярэварацень у пастку. Гэтага асабліва строга дапытваць, агню не шкадаваць». Нядзел схіліў галаву знак згоды, і водблеск ад паходні, што гарэла непадалёку, уваткнуты ў доўгі тураў рог, успыхнуў на місюрцы, жалезным шлеме з кальчужнай сеткай. Вячка хацеў спускацца на першы ярус церама, але, ідучы доўгім затемненым праходам, убачыў жоўтую палоску святла, што вырэзвалася праз няшчыльна зачыненыя дзверы каморкі перапісчыка пергамену Клімяты. Ён увайшоў у каморку, Клімята сядзеў спінаю да дзвярэй і маленькім бронзавым ножыкам саскрэбаў са старога пергамена літары, рыхтаваў месца для новых літар. «Хто?» – ціха спытаўся Клімята, не азіраючыся. «Твая смерць!» – надуючы голасу злавеснасць, прашаптаў Вячка. «Тады пачакай, бо яшчэ не час, я яшчэ павінен закончыць гісторыю полацкай зямлі», – адказаў Клімята, захоплены сваёй справай, і зноў не азірнуўся. Вячка не вытрымаў, засмяяўся. Толькі тады Клімята павярнуў галаву, убачыўшы князя, узняўся і пакланіўся. «Будь здаров, князь Вячаслаў!» Быў ён шчуплы, невысокі, з доўгімі бялявымі валасамі. Без левай рукі страціў усечы. «Значыць, не баішся смерці, Клімята?» – весела сказаў Вячка. «Смерць не мае тайна. Сваім рукамі трымаем і меч свой, і лёс свой. Яны былі аднагодкі, сябравалі, хоць адзін трымаў кукіноскі сталец, а другі, збегшы ад бацькі багатага баярына, пакляўся напісаць полацкі летапіс. Клімета верыў у несмяротную сілу слова і сказанага мудрым мужам, такім як Іван Златавуст і Кірыла Тураўскі, і напісанага кінаварам або золатам на пергамене. «Сядай, князь», – падсунуў Клімета вячку невялікі дубовы ўслончык. «Цесны смуродну маю каморцы, але ведай, што гэта святы пах, пах цялячай скуры і пах кінавары. Ты ваюеш, ты ўвесь час у сядле, ды сіла, князь, не ў мячы, а ў мудрасці. Запомні гэта». Пергаменную Клімята не сфыніш тэўтонаў. Трэба меч востры, гартаваны меч, які не баіцца варожай крыві. Праўду кажаш, князь, згадзіўся Клімята, трасянуўшы кужэльнымі валасамі. Але аднаго мяча мала. Я таксама быў нядрэнным ваяром. Я біўся, ты ж памятаеш, з аўшсайтамі і селамі, пакуль жалеза не адгрызла мне руку. І все-таки мудрае слова мацнейшае за меч. Меч кароткі, слова доўжыцца ў людскіх пакаленнях. Хаць будзе па-твойму. Вы, кнігачоты, бліжэй да неба і да Божага прастола. Вы лепш бачыце дарогу жыцця і мудрасці. Скажы мне, Клімята, пра што ты зараз пішаш? Вячка ўстаў з услончыка, узяў у рукі цяжкі скрутах пергамента, трымаў яго, як бы узважваючы. Вочы ў Кляматы натхнёна заблішчалі. Ён таксама дакрануўся рукою да пергамена, нібы сагрэўся гэтым дотыкам. «Пра што пішу? Я ўжо скончыў жыцці Рагвалода, Рагнеды і сына яе Ізяслава. Пра Усяслава пішу, якога народ чарадзеем назваў. Пра тое, як сядзеў ён у стольным Кіеве ў порубе, як вызвалілі яго з цямніцы і вялікім князем кіеўскім абвясцілі. «Пра мой род пішаш», – ціха сказаў Вячка. «Не толькі пра твой род, пра ўсю зямлю славянскую і пра нашу полуцкую зямлю, бо яна дачка зямлі славянскай. Хачу, каб не толькі ў стольных Кіеве і Полуцку свой летапіс быў, а каб кукейнос меў яго». «Чым я табе магу памагчы, Клімята?» – запытаўся Вячка, збіраючыся выйсці з каморкі. «А мне нічога не трэба», – Клімята ўжо размешваў тонкай касцяной пласцінкай мастыхінам кінавар. «Дзякую, князь, за хлеб, за ваду і мёд, які прыносяць твае чалядзіны. Толькі аб адным хачу папрасіць цябе». «Аб чым?» – спыніўся на парозе Вячка. «Твае аратайныя людзі, што робяць на зямлі, часам выкопуюць з яе свяшчэнныя камяні, ідалаў, дзедаўскую зброю, касцякі невядомых жывёл. Не трэба гэтага нішчыць. Захоўваць, берагчы ўсё гэта трэба, каб ведаць, што было на нашай зямлі да нас. Вочы жывых людзей не павінны быць у павуцінні. Нам трэба бачыць і глыбока, і далёка шанаваць родную зямлю». «Помні, князь, дарагі той куток, дзе рэзалі пупок. Хто скажа за нас перад Богом, калі не мы самі? Так што хай не знішчаюць знойдзеныя ў зямлі». «Добра», – паабяцаў Вячка. «Аб гэтым будзе», – сказана ратайным старастам, цівунам і радовічам. «Будь здаров, Клімят». «Многа лета табе, князь», – пакланіўся Вячку, перапісчык пергаменаў. Вячка, шчыльней захінуўшыся ў карзно, спусціўся на першы ярус церама, выйшаў на двор. Нікога з дружыннікаў ён не ўзяў сабою, не надзеў на галаву баявы шлем, бо любіў, калі расчэсвае валасы, халодны суровы вецер. Ужо не першы раз да горкай сліны ў роце захацелася яму пабыць аднаму, сам насам з нялёгкімі думкамі. Ён адчуваў, як страшэнна стаміўся за апошняе лета і вясну. Стома каменем ляжала на сэрце, але нельга было паказваць яе ні дружыне, ні баярам, ні пасадскаму люду. Паміж гвалту і шуму жыцця, паміж грукату мячоў, паміж галасу паходных труб пакрысе выспявала, налівалася болем і сумам звонкае і непрыкметнае, як мужчынскія слёзы, цішыня. І ён быў пасярод гэтай трывожнай цішыні, як пясчаны бязлюдны востраў пасярод хваль дзвіны. Ён быў адзін, адзін як палец, адзін як вока ў лобе. Толькі старшы вой халадок, толькі клімята, толькі дачка Соф'я заставаліся ў яго. Да заставалася надзея яшчэ на адну спагадлівую душу, на князёўну дабранегу, залатакосую шаравокую прыгажуню, якая жыла ў сядзібе Свіслач у густых дрымотных лясах, што на самым сутоку Свіслачы і Бярэзіны. Дачка Соф'я ледзь што не па ёй, ледзь чы не ўгодзіш, плача і кажа яму бацьку: «Не буду з табой дружыць». Быццам яе дружба, быццам увага пяцігадовага неразумнага чалавечка самая высокая ўзнагарода бацьку на гэтай зямлі. А можа, так яно і ёсць, можа, так і ёсць.